Добре, перед тим, як ми зараз візьмемо ще одну дуже практичну тему, я хочу вас познайомити з тими матеріалами, які я вам привіз, тому що тем по стосунках, по вихованню, ну просто надзвичайно багато, і тут ні один семінар не вмістить можливість цим всім поділитись, навіть якщо би я всім встиг поділитись за наступних 5-6 днів тиждень, тобто ні одні мозги би не витримали такого потоку інформації. Тому я тут маю наступну річ, це стосується в першу чергу пастирів, які тут є присутні, навчально-методичний посібник для фахівців, які готують наречених до подружнього життя. Тут є дуже багато змістовної інформації, тем, які варто піднімати перед нареченими, готуючись до тематики на тему, на дуже багато таких практичних тем, які потрібно обговорювати перед створенням сім'ї, яким чином тут підготуватися, яким чином піднімати питання, послідовність, тобто, ну, багато тут є матеріалу. Ці методичні матеріали є як в українській мові, так і в російській мові, тобто є варіанти. А ще два матеріали є тільки в українській мові, тобто це для широкого загалу читачів, що треба знати до створення сім'ї. Ну, не тільки це стосується людей, які не одружені, люди, які одружені, які читають ці книжки, кажуть, слухай, ну, просто наскільки це все ставить на місця, і якщо б це було ще раніше почуто, би змогли б дуже багато уникнути, дуже багато дурниць в тому житті, які люди так чи інакше роблять. Це на широкий загал читачів. Ну і тут я рахую, це такий для мене поки що такий шедевр того, що мені вдалося випустити. Це є 50 ефірів, 50 радіоефірів, 50 тем. На тему стосунків і на тему виховання. 50. Тобто, фактично, так скажу, джекпот. Мені треба було років 20, щоб я оце видав. В такому змістовному, зжатому вигляді. Прослухати можна за 6 годин, а реалізовувати все життя. Тому що тут є достатньо інструментів відповідь на питання, яким чином собі забезпечити повноцінну сім'ю і яким чином стати дійсно ефективними, відповідальними батьками. Тобто питання виховання і питання стосунків. Значить, це є 150 гривень, це також 150 гривень, це є 70 гривень. Будете мати можливість на церкву, на спільноту, на групу, на особу. Приходите до мене в перерві і маєте можливість скористатися. Ну, а ми продовжимо. Ми продовжимо, і так, як було сказано, тема мистецтва спілкування. Спілкування – це дуже важлива річ. Це є наше життя, яким ми наповнюємо спілкування, життя в подружжі. Тому в мене знову спочну з питання до вас. Можна жити і не сваритись? Ні. Класно. Хто хоче жити і сваритись? Ніхто. Отже, якщо я не хочу, значить все-таки можна. Правда? І тут в мене є хвилин 50 часу, щоб доказати кожному з вас не то, що можна, а показати, яким чином можна. Тобто візьмемо зараз цей час. Ну, перед тим, як це взяти, знову поставимо собі питання, виходячи з вашого багатого досвіду. А чого виникають конфлікти? Взагалі, чому виникають конфлікти? Ну, спробуйте сказати. Тобто, нормально, коли виникає, я не хочу, щоб конфліктувати, я не хочу сваритися. Ну, тим не менше, коли це виходить, людина думає, аналізує, а чому це сталося? І повинна робити все для того, щоб це не трапилося на наступний раз. Ну, тут питання в мене. Ну, чого ж виникають конфлікти? Чому? Кажіть. Окей, різні погляди на одні й ті самі речі. Наступна річ. О, впертість, так. Впертість це є, скажімо так, недолік, ну, я би так сказав, це є рису характеру особи, тобто впертість. Тобто є певний перелік рис характеру особи, які дійсно приводять до конфлікту. Такі недоліки, тобто це є впертість, там, гординя, амбіції, зарозумілість, тобто, ну, це також приводить до конфліктів. Ще. Мовчиш, тут раптом так, скільки можна мовчати, маєш конфлікт, хороша мисль, таку вже не чув. Конфлікти виникають в результаті мовчанки декількоденної. Да? Хорошо, да. Хорошо? Да. Хорошо. Хорошо, аргументи, да? Так ми будемо зараз оправдувати то, чого ми не хочемо. Да? Ну, дивіться, дорогі, є проблема. Я багато років задаю це питання, а проблема в тому, що я ні разу не почув, в принципі, те, що хотів би почути. Тобто люди, як правило, недооцінюють те, чому дійсно виникають конфлікти. Це є все причини. То, що ви говорите, так, це є причини. Но є ще більш основна причина, чому виникають конфлікти. Тобто, так як ми говорили, як ми, скажімо, говоримо, чому люди розлучаються, ми також можемо називати там десятки і десятки причин. Але всі ті десятки причин – це є похідна від основної причини. Основна причина – це є неготовність, непідготованість. А всі інші причини – це як похідна від основної, що би ми там не називали. Так само в питаннях виникнення конфліктів є основна причина, а всі інші причини – це, знову ж таки, похідна. Оцю основну причину ніхто чомусь ніколи не називає. Тобто ми не будемо зараз говорити про те, що ви і так знаєте без мене, тому що ви це озвучуєте. Якщо ми говоримо там про недоліки характеру, так, тобто ми розуміємо, що недоліки можна виправляти, ну про що тут говорити? Так і зволь, будь добре, виправляй. Тобто ну, говорити тут нема про що, і так все розуміємо. Але поговоримо про те, що ми недооцінюємо, чого ми недооцінюємо. І я саме почну зараз зі сфери почуттів людини. Про почуття людини. Тут зараз брата попросимо нам там пролистати три слайди, так не спіши. Так, перший слайд. Тобто я спеціально тут зробив короткий перелік почуттів. Зараз ми на екран глянемо. Дай мені перший слайд. У нас проблема з переключенням? Ну, є наверху. Значить, короткий перелік почуттів. Я не знаю, чи ви там їх бачите. Ну, дай другий слайд. О, третій слайд. О. Тобто я спеціально їх звів, якийсь там такий короткий перелік, далеко не повний. Для чого я це зараз показав? Я це вам демонструю, показати, наскільки величезний спектр почуттів, велика гама почуттів є всередині кожної людини. Тобто ці всі почуття живуть всередині кожного з нас. І якщо їх є так багато, то стоїть питання, вони взагалі мають вплив на нашу комунікацію чи ні? Наші почуття. Вони, очевидно, мають вплив, вони не просто мають вплив, вони мають пріоритетний вплив, вони мають першочерговий вплив, в тому числі на питання виникнення конфліктів чи уникнення конфліктів. І зараз ми дуже коротко проаналізуємо, яким чином, як це працює в житті подружньому між чоловіком і дружиною. Я буду зараз так наводити такі елементарні життєві ситуації, щоб показати вам саме, як працює цей механізм. Дуже часто і, як правило, в нас виникають абсолютно різні почуття, як реакція на одні й ті самі події, на одну й ту саму ситуацію або на особу. Ну, наприклад, ми візьмемо так, до прикладу, там, їзда автомобілем. Тобто, я з дружиною їду автомобілем. Тобто, в даному випадку ми знаходимося в однакових обставинах. Їдемо одним тим самим автомобілем. Уявили, да? Час від часу на дорозі трапляються якісь аварійні, екстремальні ситуації. Буває? Буває. От коли така ситуація траплялася, вона там щасливо минала, я час від часу задавав дружині питання, а що ти відчувала? А вона ділилася своїми почуттями, і вона, в принципі, відчувала почуття страху, почуття переляку. Тобто це її почуття, вона говорила. Тобто я злякалася, мені було страшно. Коли я аналізував, а що я відчував в той момент, то мене, я собі не пригадую, щоб в мене було колись там почуття переляку чи страху. У мене були інші почуття виникали. У мене виникало почуття, наприклад, загрози, почуття напруги, дуже часто почуття холоднокровності. Це мої почуття в таких ситуаціях. Тобто, бачите, вони є різні. Натомість ми приходимо з дружиною в гості до якоїсь сім'ї, там, де є маленькі діти, такі діти, які вже починають ходити. В контакті з такими дітьми, моєї Марійки, такі хороший настрій, розчулений, такі, вона така рада, усміхнена. Я не можу на них дивитись спокійно, це для мене випробування якесь, чесне слово. Коли вони починають так незграбно ходити, мені чомусь завжди здається, що зараз точно гепнеться кудись, голову розіб'є. Я собі це так уявляю, я не можу на це нормально дивитися, чесне слово. Тобто, і в мене в той момент, коли та дитина починає кудись там прямувати, в мене відразу виникають почуття, як при екстремальних ситуаціях їзди автомобілі моєї дружини в аварійне. От тоді в мене виникає почуття страху і переляку, натомість дружина вся розпливається. Тобто, знову ж таки, абсолютно різні почуття. От дивіться, ми зараз сидимо в одинакових обставинах, ми сидимо в домі молитви, ми всі в одинакових обставинах. Отже, уявіть собі, якесь хулігане ще тут буде поруч і ти, як лупне, кине якоюсь цеглою вікно, тут бабах, тут уявили теоретично, да? І в кожного виникло почуття одинакове. Правда, не одинаково. Різні почуття виникають. В когось виникне почуття стресу, в когось переліку, в когось почуття спокою, можливо, в когось почуття задоволення, я не знаю. Але справа в тому, що почуття виникнуть різні. Оце є висновок. Тобто, висновок номер один, що дуже часто і, як правило, в нас виникають абсолютно різні почуття, як реакція на щось чи на когось. Тому, для того, щоб взагалі зрозуміти, що таке є наші почуття, можна сказати так. Наші почуття, це є вони виникають наслідок нашої внутрішньої спонтанної реакції на місце, особу, ситуацію, будь-що. Тобто внаслідок нашої реакції на щось чи на когось починають виникати почуття. Це зрозуміло, да? По-перше, вони починають виникати саме в такий спосіб, і по-друге, вони є різні, вони не однакові. Це дуже є важливо. Наступне. Наступне, знаєте, взагалі так, почуття можна класифікувати, це все можна в дві колонки розвести. На вашу думку, як класифікується почуття? Ну, спробуйте дати відповідь. Кажуть, позитивні, негативні. Тут звучала відповідь правильна, а тут звучала відповідь неправильна. Тому що, дивіться, немає почуттів добрих чи поганих. Або немає почуттів там, чому почуття є приємні або неприємні, отак вони класифікуються. Чому немає правильних, неправильних, добрих чи поганих? Тому що почуття – це є частина особистості. Бог створив людину, ти народився, і ти наповнений почуттями. І ти народився не позитивний чи негативний, добрий чи поганий. Тобто почуття є приємні або неприємні, вони так не класифікуються. Саме вони бувають приємні або неприємні. Що відбувається далі? Їх, по-перше, є величезний спектр. І колись такий був 1700 років, такий дуже відомий в християнському світі особа, це Августин, він написав багато таких праць, дуже таких серйозних, глибоких і змістовних. І в одній фразі він написав, яка живе до сьогоднішнього дня, тобто уявіть собі, 1700 років написано, до сьогоднішнього дня живе. Він сказав за почуття таку річ, що легше порахувати волосся на голові людини, аніж почуття і схильності серця людини. Що легше волосся порахувати, аніж почуття і схильності серця людини. Тобто, якщо ми не будемо враховувати почуттів один одного, ми ніколи не зможемо до кінця зрозуміти особливості поведінки один одного в стосунках, в подружжі. І тут є питання важливості ділення своїми почуттями. Ну, перед тим, як ми зараз про це скажемо, як працюють взагалі, що відбувається з людиною, коли виникає почуття, на почуття що реагує? Розум. Під дією розуму ми приймаємо рішення. Тобто, дивіться, знову ж таки, тут ієрархія процесу завжди одинакова. Почуття, розум, дія. От іде перше, друге, третє. Варіантів розвитку подій безліч. Хоча йде знову перше, друге, третє. меншості випадків ми миттєво приймаємо рішення на почуття, яке виникає. Таких випадків є меншість. То, наприклад, випадок тих самих, там екстремальна ситуація, автомобілем їздити. Там немає часу думати, тобто почуття виникає, ти фактично там автоматом приймаєш якесь рішення чи підганяєш, щоб не було аварії. Тобто, але все одно це йде пізніше за почуттями. На долю секунди, але пізніше це рішення йде. Але в більшості випадків ми знаходимо час осмислити, подумати і в результаті приймати рішення. В залежності від прийнятих, в залежності від приймаємих нами рішень як реакція на наші почуття, розвиваються події в стосунках. В даному випадку виникає конфлікт або уникається конфлікту. Наприклад, така ситуація, я якось готую нашу дитину в школі, не в школі, вдома готую, до підсумкової контрольної роботи з математики, там сижу, мучуся, пояснюю, дійсно і сам мучуся, дивуюся, ну чому так все складно? Складно, бо я собі згадую, коли я вчився в школі, задачі такого рівню складності були на два класи вище, коли я вчився. Зараз вони опустились на два класи нижче. Тобто я бачу, задачі ускладнені, заходять моя дружина, і я в той момент хочу проілюструвати дружині хід моїх думок. Що я роблю? Кажу, слухай, Маруся, ну візьми ту задачу, розв'яжи, дай нам відповідь. Вона це бере, виходить в другу кімнату, їй нема декілька хвилин, вона приходить, підходить до столу, так підходить, каже, кидає мені це на стіл і каже, ти скажи мені, ти за кого мене маєш? Розвертається і йде. О, в мене відразу виникло почуття. Відразу. Може, хтось знає, яке? Не, навіть не думайте. Не. Навіть якщо ви... А? Радість. А? Він же поставив себе на моє місце і подумав, що в нього радість виникне. Повір мені, якщо б це сталося з тобою, в тебе виникло би інакше почуття, ти навіть не знаєш, яке. Це і дуже важливо. Знаєш чому? Тому що ніхто з нас не контролює цей процес. Ми не контролюємо процес виникнення в нас наших почуттів. Ми не управляємо цим. Вони виникають незалежно від нас. Абсолютно незалежно від нас. Я не маю вплив на це. Я лише можу констатувати як факт, яке почуття виникло, і можу його назвати, дати йому назву. Ну, я не контролюю це, я не знаю. Тому я ще раз кажу, що виникнення почуттів – це внутрішня спонтанна реакція. Я не регулюю цей процес, я лише можу констатувати факт. Тобто в мене виникло почуття провини. Це моє почуття. Я подумав декілька секунд, і я прийняв рішення. От дивіться, навіть в даному випадку, в залежності від прийнятого рішення, будуть розвиватися події. Можна. О, сестра, зараз ми до тебе прийдемо. Дивись, можна зробити так. Замовчити ту проблему. А, нічого страшного, проїхали. Може виникнути що? Мовчанка. Може тримати пару годин, навіть два дні пізніше буде бабеух. Зримайте прямий конфлікт. Може, звісно. Рішення неправильне. Тому що рішення неправильне. Як реакція на почуття. Тобто я прийняв тоді правильне рішення, тому що конфлікту не було, але яке рішення прийняв? Я залишив дитину в той момент, я підходжу в другу кімнату і кажу Маріці наступне. Кажу, слухай, Марусь, вибач, негідника, дай можливість реабілітуватися. Тобто вона мені говорить, каже, ти розумієш, що ти мене образив? Я не мав в плані ображати свою дружину. Я вам розказав, що я мав в плані зробити. Але справа в тому, що вона ту ситуацію бачить інакше. Вона сприймає її зовсім інакше. І вона говорить два аргументи. Вона каже, ти що, забув, що я в математиці далеко не професор? Що я не займаюся точними науками з дітьми, а гуманітарними? Ну, да, дійсно, да, дійсно. Але друга фраза, вона є ключова. Друга каже, хочу показати різницю між нами, да? О. Коротких декілька слів з мого боку, і виявляється, що нічого подібного я не хочу. Це лише було неприємне почуття і не більше. Тобто її внутрішня реакція на це, що сталося, було виникнення неприємним почуття, яке б називалось почуття образи. Це і була її внутрішня реакція на те, що я зробив. Але ми вияснили, що це було лише неприємне почуття і не більше. Не більше. Дивіться, що я зараз робив висновок наступний. Переважна більшість виникнення непорозумінь і конфліктів в стосунках в житті подружньому лежить в площині нерозуміння наших почуттів по причині, що нас чомусь не навчили ними ділитися. Чомусь нас не навчили ділитися між собою своїми почуттями. Як ми сказали, почуття є приємні і є неприємні. Так от, ділитися між собою приємними почуттями тут проблем нема. Це просто. Но ділитися між собою неприємними почуттями – це не те саме, що ділитися приємними. Чому? Тому що дуже часто це болить. Тому що дуже часто, скажімо, такі, ну це боляче. Ну знаєте, знову ж таки, завжди якийсь навожу приклад, коли я там наречених готую, мушу їм щось проілюструвати. Ви там, поможете мені. Уявіть собі, оце є пара наречених. Ми через місяць зустрічаємося, ідемо по Харкові гуляємо. Гарна погода, прекрасний настрій в коханої. І тут напроти пливе дама така, ефектна така, так знаєте. Ну, буває, плавають. Тобто. Іде напроти, і тут моїй коханій здалося, що я свій погляд не просто кинув, ще й провів поглядом. Тобто я свій погляд затримав більше, ніж це було навіть теоретично можливо, на дамі, яка от пройшла мимо. І тут реакція моєї коханої, я така автоматична рука опустилася. Автоматична рука опустилася. Ця мила посмішка щезла, її нема. Ми проходимо наступних 300 метрів, і я помічаю, щось трапилося. Коли я помічаю, що щось трапилося, я задаю логічне запитання своїй коханій. І скажу, що трапилось? І що я чую? Нічого. О! Да, серйозна відповідь, змістовна, звісно. Ми проходимо наступних 300 метрів, і я бачу, ні, таке ні, нічого, все-таки щось трапилося. І я повторюю логічне запитання, дубль 2 називається. Так все-таки, так що трапилося? Я тобі сказала нічого. Поняв. Тобто не поняв. Проходимо наступних 300 метрів, і я бачу, тут хмари згущуються. Зараз буде розряд. Я ще не знаю, який, але бачу все серйозно. І я роблю дубль номер 3. Думаю, так, якщо нічого не трапилось, треба якось розв'яжати ситуацію. Я кажу, слухай, хоч анекдот розкажу, а? Дивиться на мене, думає, а ти сам ходячий анекдот. Я не знаю, що вона думає. Ну, це вже далі не важно. Важно те, якщо вона отак помовчить, тобто, дивіться, в неї виникло почуття зразу, воно було приємне чи неприємне? Ми не знаємо, яке, але ми знаємо, що воно було, напевно, неприємне. От якщо вона отак помовчить хвилин 15, на одне стартове неприємне почуття лягло ще 20, ви маєте гарантований конфлікт. Ви розумієте, що ви маєте? Маєте гарантований конфлікт. А чому? А тому, що поведінка є неправильна. Тому що в даному випадку, тобто, що їй заважало, тобто, дивіться, було неприємне почуття. Я кажу, 95% винення конфліктної ситуації лежить в площині нерозуміння наших почуттів по причині, що ми ними не ділимось. І ще раз кажу, тому що неприємне, дуже часто це болить. Тут було, це боліло, звісно, боліло. І що зараз, напевно, можливо, заважало поділитися тим неприємним почуттям? Наприклад, амбіції. Вони, знаєте, амбіції, вони різні бувають. Є такі здорові, такі жіночі амбіції, тобто така гідність жінки, ну, то нормально. Тобто, але це є блок. От. Але треба було зараз зробити зовсім іншу річ. Треба було актом волі пересилити своїми і сказати стоп. Подивись на мене, що трапилось. Кажу, ти знаєш, що ти мені зараз, ти мені боляче зробив, ти мене обрав. Так. Що ти став? Ти знаєш, що став? Я тобі поділюся зараз, що мені тут болить, мене болить. Та що таке? Ну ми з тобою взагалі вже на етапі наших відносин. Ми з тобою сім'ю створюємо там через місяць. Да? Ти мені останніх 3 місяці що говориш? Що ти для мене там, я для тебе там близька, дорога людина, що ти мене люби і так далі. Ти знаєш, що це для мене означає? Для мене це означає, що це серйозно. Що я це приймаю, я тобі вірю. І це для мене в тому числі означає, що ти би не мав звертати свою увагу на когось іншого. Але я тільки що бачу, що я помилялась. Розумієш? І я тобі хочу сказати, що для мене це боляче. От що треба, от зараз треба було це зробити, це сказати. Тобто зараз треба було цей м'ячик перекатати на моє поле. Тепер я буду думати, що з тим робити. Ну, цілком можливо, що я взагалі ні про що не думав, там про космос думаю, я не знаю. Тобто, ну, може, це лише неприємне почуття, яке не має ніяких підстав. Але про це треба говорити, треба постійно. Що робити? То дуже часто це помилка жінки. Знаєте, жінка думає, він повинен здогадатися. Дорогі жінки, я вам вже тільки що проілюстрував, що здогадатися в нього шансів нема взагалі. Ну, неможливо здогадатися, тому що а жінка думає, ні-ні, почекай, якщо він поставить себе на моє місце, він точно зрозуміє, та ні, навіть як 100 раз я тебе поставлю на її місце, я цю ситуацію сприймаю інакше. І до тих пір, поки ти мені про це не скажеш, в мене шансів здогадатися нема взагалі. Тому от що зараз відбувається. Зараз відбувається зробити, тобто важливість зробити висновок, що ділитись своїми почуттями просто необхідно навчитися, тому що інакше ви будете страдати. Інакше, знаєте, що станеться? Інакше станеться, значить, багато хто скаже таку банальну фразу. А він мене не розуміє. А стоїть питання, це з якої радості? Тут розумів, а раптом перестав розуміти. Та ні, це не раптом, це в процесі. Це в процесі. Тому що я йому чи я їй не даю пізнати себе як особистість, свої схильності, свої почуття, свої реакції. Я не можу про це знати. Ти мене мусиш про це інформувати. І коли ти мене про це інформуєш, тобто на банальному побутовому рівні відбувається дуже багато проблем. Наприклад, мені прийти додому, зняти оцей піджак, повісити на спинку крісла, то для мене це нормально, навіть собі вішити, він мені не мішає. Для мене це цілком нормально. Але це абсолютно ненормально в очах моєї дружини. Тому що це завжди виникає, викликає в неї якісь неприємні події, тому що вона старається зробити порядок, і далі вона лише мене просить, щоб я це підтримував. І в зв'язку з тим я би мав це повішати цей піджак на то місце, де... Тобто, коли я їжджу поза своєю дружиною, він в мене висить на спинці крісла. Ну, коли я приїжджаю додому, я його дійсно вішаю на то місце, де він повинен висіти. Чому? Чому я це роблю? Тому що я люблю своєю дружину. Я люблю свою дружину. І навіть в таких деталях, за її добра, комфорту і щастя, я буду робити те, що приносить їх добро, комфорт і щастя. Тому що почуття любові дає можливість дійсно мінятися, тобто якось позбуватися своїх звичок, тобто дійсно враховувати ті потреби, ті очікування, те, що є в дружині, вони, до речі, обґрунтовані, ну то чому ми ні? Це нормально. Бог дуже тішиться при такій поведінці. Він бачить, що ти проявляєш мудрість, що ти потримаєш витривалість, що ти деколи проявляєш терпіння, ну то слава Богу, слава Богу. Тобто ми тут говоримо перше про почуття. Тобто перше, висновок робимо який? Почуття мають надзвичайно важливий пріоритетний вплив на нашу комунікацію, раз. Ділитися ними потрібно, два. І тому, що коли ми ними діємося, ми даємо один одному можливість пізнати глибину нашої особистості. І це є така цікава річ. Я 26 років вже живу своєю дружиною. Чи я можу сказати, що я її знаю досконало? Ні. Ні. Тому що дійсно це, як Августин говорив, що це людина, це величезна глибина. Що легше порахувати волосся, чим почуття і схильності серця людини. Але це пізнання, це впродовж життя йде, тому що людина має дуже багато різних схильностей, і це ніхто не може сказати, досконало знаю людину. Навіть свою найближчу людину. Вона дає мені завжди можливість відкрити в собі щось таке цікаве і таке, знову таке, якесь несподіване. Ну це так приємно, я вам скажу. Наступна річ, що ми говоримо в питаннях і в темі мистецтва спілкування, це те, чи існує якісь правила, чи якісь пріоритети ведення розмови. Тобто ми хочемо, щоб наші розмови були комфортні. Ми хочемо, щоб наші розмови були бажані. Ми хочемо, щоб наші розмови були очікувані. Тобто ми всі це хочемо. Значить, для того, щоб це утримувати по факту, напевно, існує якісь принципи, якісь правила, якісь пріоритети ведення розмови. Вони є, їх не є так багато. Але зараз ми про них скажемо. Отже, наступний слайд мені дайте. Дайте. Ні. Назад. Там же щось має бути. Що там у нас нічого нема? А? О, є, да. І ще третього давайте. Отак. Назад. Отак. Три пріоритети ведення розмови. Важливіше слухати, ніж говорити, ділитися думками, а не сперечатися, розуміти один одного, а не оцінювати або засуджувати. От давайте розберемося, що тут таке є тут написано. Хто тут є сьогодні без свого чоловіка? Жінка є, чоловіка нема. О, добре. Уявіть собі, ви приходите додому після сьогоднішньої зустрічі. Ваш чоловік сидить вдома біля комп'ютера. І ви йому кажете: коханий, чого? Слухай, тут така цікава зустріч була, да? І що цікавого? Ну, ти послухай, я тобі готова розказати. Зараз послухай мене, я тебе слухаю. Ні, але ти послухай, я зараз з тобою хочу подати. Да, кажи. Ну, подивись на мене. Ну, да, бачу, кажи. О, ну чому вчиш, кажи. Вас надовго вистачить взагалі? Вас надовго вистачить при такому відношенні? Тобто він вас не слухає, він зараз водне, він робить вигляд, що вас слухає. Тому бажання про щось спілкуватися далі автоматично пропадає, тому що вас не слухають. Пріоритет розмови важливіше слухати, ніж говорити. Чи всі ми вміємо слухати добре, а? О, учимося, о, це хороша мисль. Да. Але то, що ми всі вміємо слухати, не сумнівайтеся. Навіть якщо ще хтось сумнівається, ну то уявіть собі свого начальника на роботі. Слухайте його чи ні? Куди дінетесь? А він самодур, да? Ну, все одно слухайте, бо з роботи виженуть. Тобто слухати ми вміємо. Але, відповідно, наскільки важливіше слухати один одного вдома. Тому що ми бачимо, якщо ми один одного не слухаємо, в нас пропадає бажання до розмови. А бажання до розмови ми маємо. Якщо ми не вміємо слухати, то це бажання пропадає. Тому це є перший пріоритет ведення розмови. Важливіше слухати, не говорити. В Євангелії, в Біблії не раз говорять: Господь, слухай, Ізраїлю, слухай, слухай. Тобто він ставить акцент: слухай, навчися слухати. Да? Третє, друге, це ділитися думками, а не сперечатися, розуміти один одного, не оцінювати. Ділитися думками, а не сперечатися. Давайте так. Уявімо ситуацію. Ви приходите додому, і ваша дружина каже: дорогий, давай ми в неділю відвідаємо моїх батьків. Дивись, кохана. Два квитка на футбол. На стадіоні. Матч хороший, да? Неділю ми на футбол йдемо. О, матч. Змоделювали ситуацію, да? Ну, буває таке, буває, щось подібне. Що зараз відбувається? Зараз є порушення правил ведення розмови. Іншими словами. Жінка каже: давай ми відвідуємо своїх батьків. Що говорить чоловік? Слухай уважно, жона. Твоя думка неправильна. Слухай уважно, оголошую правильно. О, ми йдемо на футбол. Перший раз воно пройде. Воно і п'ятий раз пройде. Воно десятий раз пройде. Воно двадцятий, воно почне вас серйозно діставати. І чим далі, тим більше. Тому що чомусь хтось завжди краще і ліпше знає, як жити в тому житті і що робити. Це неправильно. Це неправильно. Комфорт ведення розмови починає пропадати. Що робить мудрий і люблячий чоловік? Вертаємо ситуацію назад. Чоловік приходить додому, і дружина каже: слухай, дорогий, давай відвідуємо в неділю наших батьків. Ух ти, цікава мисль. Дивись, кохана, от два квитка на футбол купив. В принципі, як купував, то про тебе подумав. Бо ж для тебе також купував. Але чомусь не подзвонив, не запитав, не порадився з тобою, які плани, чи подобається, чи підходить така ідея. Міг же подзвонити? Міг. Ну, не подзвонив. А виявляється, в тебе є плани на неділю. Ну, був не прав, да, признаю. В зв'язку з тим, піду завтра, здам квитки на футбол, підемо до батьків. Ну, скажи чесно, так от легко, ну, без проблем. Знаєте, буде результат 99,9? Дорогий, ти ті квитки не здавай, ми з тобою на футбол підемо без проблем, а потім до батьків сходимо. От такий буде результат. Тобто, розумієте, важливіше розуміти, коли це є мистецтво спілкування. Мистецтво спілкування двох люблячих людей. Я завжди кажу, що ви так молодим людям, кажу, ви як створюєте сім'ю, як ви дві доски неутесані взяли і лягли. Для того, щоб вам підтисатися, вам ще треба пошліфуватися досить довгий час. І не треба маніпулювати, тобто не треба себе обманювати, що я ліпше знаю. Ти не завжди ліпше знаєш, треба бути чесним. Тобто жінка є також, є для того, вона дуже, дуже глибока, мудра людина, по суті, так Бог створив її, вона дуже багато чого може підказувати тобі. Ти будеш приймати рішення, ти за це будеш нести відповідальність. Ну, вона не може бути пустим місцем, за яке ти краще знаєш. І деякі мужчини себе ведуть просто негідно. І це Бог не благословляє таку поведінку. Можна навіть в цьому не сумніватися, так як ми читали сьогодні і не раз будемо читати в Писанні, яке повинно бути відношення з любов'ю. До тебе Христос так не відноситься. Він відноситься до тебе з любов'ю, так як ми говорили. З любов'ю, терпінням, з твоєї поведінки і так далі. І дає тобі можливість поправлятися з батьківською люблячою любов'ю. То буде добре так само відноситься, тому що він цього хоче. Наступна річ. Є визначення того, а що таке подружній діалог? Що таке є подружній діалог? Я для себе якось давно захотів... Ні, я вернуся ще до... Назад, верни мені назад. Дивіться, ті речі. Ми не народилися з тими знаннями. Тут ніхто з тим знанням не народився. Я це взнав тоді, коли вже декілька років прожив в подружжі. Десь 2-3 роки вже точно прожив. Вже четвертий рік ішов, ми жили вже як сім'я. І от на четвертому році я почув те, що зараз вам представляю. Що сталося після того? Після того ми сіли з своєю дружиною, і ми мали розмову між собою. Ми задали собі один одному декілька питань. Скажи те, що ми... Як ти відносишся до того, що ми почули? Як тобі це, оце? І ми сказали, ну слухай, ну це правильно, я не можу це заперечити. Це правильно, це добре. Це добре. Наступне питання. Ми з тобою так спілкуємося? І ми вияснили, що ми з тобою так не спілкуємося. Отак ми з тобою не спілкуємося. Ну, хорошо. А якщо б ми з тобою так спілкувалися, то це би принесло нам користь? Ну, знову двоє думаючих людей дивляться один на одних, думають і кажуть, слухай, якщо б ми з тобою так спілкувалися, то це дійсно би, це би принесло нам користь. Що ми робимо? І ми приймаємо рішення навчитися отак спілкуватися. І ми починаємо вчитися. От що зараз відбувається? Зараз відбувається, що я лише даю якісь знання. Що змінилося? Та ні в кого нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Змінилося те, що прийшли якісь знання, от і все. Але в стосунках ще не змінилося нічого. Так то, що я говорив на початку, лише тоді, коли я те, що я знаю, почну застосовувати в своєму житті, в своєму, тільки тоді я починаю утримувати приватний свій досвід. Тобто мій досвід особистий починає говорити, це як працює. Теоретично я розумів, що це добре, а тепер з практики це дійсно добре. І тільки тоді формуються переконання. Тобто для того, щоб навчитися нам отаким чином вести розмову, нам на старті тоді давно, більше 20 років, нам добрих 2 місяці пішло. То здавалося б, о, да, сьогодні домовився, ввечері почнемо так спілкувати. Та нічого ні в кого не вийде, я вас прошу. Та не вийде. Тому що кожен має свої звички, кожен має відповідно свій ритм і так далі. Це треба себе серйозно на собою попрацювати, щоб змінити. І поставити себе на іншу хвилю вивести. Це так просто, отак не буває. Тому, знову ж таки, яке ви приймете рішення сьогодні, наскільки ви сьогодні про це проговорите, ну це не від мене залежить. Я дав, сказав, я поїхав. Тобто, що ви з тим зробите? Тобто, я сьогодні вам даю добрих 20 інструментів, для взагалі, які впливають на якість відносин. Ми тут її прийняли, ми прийняли рішення, і ми дійсно за 2 місяці ми добились результату. Тобто, були збої, ми один одного так з любов'ю поправляли, кажуть, ну ми ж обіцяли, ти ж домовлялися, ну все, вибач. Ну нічого, навчились. Тепер мені вчитись тому давно не треба. Це як глибоко в підсвідомості, як знаєте, як аксіома там закладена. Мені ніяких зусиль не треба. Ми так спілкуємося руками. Але що сталося? Тобто ми відпрацювали, а тепер ми вже більше 20 років маємо бонуси, дивіденди з інвестиції вкладено в наших стосунків. Тобто я сказав, що стосунки – це є праця. Але треба розуміти предмет праці. І це один з предметів праці. Тобто ми відпрацювали, ми користаємося. І це є елемент мистецтва спілкування. Нам від того добре, нам від того комфортно. Тобто ми доклали зусиль. Це так у всьому, це життя таке. Якщо ти не докладаєш зусиль в навчанні, ну то що? То біда з тобою. Ти докладаєш зусиль в спорті, наприклад, ну ти можеш олімпійським чемпіоном стати. Ти докладаєш зусиль в служінні, та церква за 10 років може в 10 разів вирости. Ну, то це все праця, це все служіння, тобто це у всьому так є. Ну, так само ти докладаєш зусиль в подружжі, ти маєш результат. Тому, я ще раз наголошую, то, що ми знаємо, ми приходимо, ми вчора на проповіді говорив, що ми приходимо в церкву, тому що ми шукаємо відповіді. І в церкві це місце, де звучать відповіді. Але вони не звучать відповіді з тою, що да, було цікаво. Це нічого не значить, ні. Тут не про цікавість йдеться, тут йдеться про результат. Якщо ти робиш висновки, тобто, ви бачите, ми є всі учні, тобто ми є учні також. Ісус каже, робіть мені учнів, вчіть, навчайте. І тут залежить, тут зараз сидить декілька десятків людей. Тут що, всі одинаково успішні учні? Та ні, то по-різному є. Хтось краще старається, хтось кращий учень, хтось гірший учень. Когось більше виходить, когось менше виходить. А як воно є так в житті? Тобто, уявіть собі клас. Тобто, є клас, є учні, тобто. І кому звертає увагу більше вчитель? Той, хто нічого не робить, чи той, хто старається? Та певно, що той, хто старається. Йому хочеться ще більше, він бачить результат, він старається. На, тобі ще. І отак іде ріст. Так само у Божих очах. Старайся. Ти стараєшся, тобі ще дам. Він каже, ти будеш вірний малому, я тебе над великим поставлю. Тобто ти рішаєш, я тобі даю. Тобто він каже, я засіваю рівно. Всі чують, але хтось користається, а хтось, відповідно, падає на іншу землю. Зерно одне й те саме. Ніякий ґрунт різний. І тут залежить не від Бога, тут від людини залежить. Тобто яка твоя відповідальність, яка твоя зрілість, наскільки ти взагалі відносишся до того життя відповідально і так далі. Чи ти постійно чомусь нарікаєш на все і на все. На що ти нарікаєш? Бо в мене все не так. Ну то чекай, хто в тому винуватий? Та ти в тому і винуватий. Тому наступне, коли ми говоримо ведення розмови, діалог, подружній діалог, тобто зараз визначення, ви бачите, це є спільна, спокійна, тривала розмова, спрямована на підтримання родинного вогнища, це є можливість усунення всього того, що знесе загрожу подружній єдності, це є час перебуванням перед обличчям Бога і з Його благодаттю. Ну дивіться, що я тут вам наговорив, зараз поясню. А там ще й прописав, да? Отже, подружній діалог – це найперше є розмова. Ми розуміємо, що це є розмова. Тобто, яка розмова? Розмова, яка має свої характеристики. Які? Наприклад, перша характеристика розмови, тобто, ця розмова повинна бути спільна. Що значить спільна? Спільна – це означає бути разом, а не поруч. Що це значить? Це означає, що в результаті кожної нашої розмови повинно бути спільність рішення. В чому воно повинно виражатися? Сполучені слово «ми» з різними його відмінками. Дивіться, тобто, ми так вирішили, нам це потрібно, нам на цьому залежить, ми будемо це робити. Ми. О, це називається спільна. У чому спільна? У всьому. Наприклад, ми приходимо в магазин, і дружина каже, дорогий, треба пів хліба купити додому, кохана, треба цілий купити. Так пів чи цілий? Подивились один на одного, рішили, купили або пів, або цілий, спільно рішили, разом, все, у всьому. Спільність у всьому. Не завжди можна ту спільність побачити, прийняти за перший раз. Але це є ціль, це мета, тобто це є ціль, вона повинна бути спільна. Наступне, це розмова, яка є тривала. Тривала розмова, тобто тривалість розмови, що це таке, що це за елемент розмови? Тобто тривалість розмови – це не є статична річ, це є динамічна річ. Тобто вона має здатність змінюватися. Зараз зробимо один експеримент. Згадуйте себе в той час, коли ви одружувалися. От, пригадайте, коли це був цей прекрасний період, коли ви одружувалися. Пригадали, ні? Згадали? Пам'ять – така класна штука. Бачите, пам'ять – це взагалі… Пам'ять може нас скинути на 1000 років назад, 1000 років вперед. Правда, не знаємо, що буде, але пам'ять просто унікальну здатність має. Хлопці відкатали зразу 20 років назад, вже ясно, все як на картинці. О, пам'ять – це така цікава річ. Згадали, так? Да? А тепер згадайте, будь ласка, скільки ви часу спілкувалися середньостатистично на добу? Скільки ви між собою спілкувалися тоді, коли створювали сім'ю? Спробуйте пригадати, скільки це було часу, а? Ну, годинами, мені здається, я не знаю, так, ні? Правда? О, багато, да? А ну, скажіть, є тут людина зараз з вас, яка скаже, тоді це було дуже багато, часу немало, але мені цього було забагато. Є така людина чи ні? Вам було забагато тоді, коли ви створювали сім'ю? Нікому не було забагато, да? Тепер в мене наступне питання. Хто збільшив час спілкування станом на сьогоднішній день? Показуйтеся. Упс, єс, молодець. Я другий, третій. І ще пару є, вони скромнічують, хорошо. Хорошо, будемо вважати, що ще пару є. Але їх є меншість. В більшості час спілкування не збільшився. Чому? Мені ж замало було. Чого ж мене не збільшився? Він не просто в більшості не збільшився, він впав до катастрофічного виміру. Як польські науковці 20 років тому вони робили це дослідження, і вони дослідили, скільки середньостатистична польська пара спілкується на добу чистого часу в подружжі, як чоловік і жінка. 7 хвилин в них вийшло. Слухайте, брати і сестри, ви знайдете в колі свого оточення не одну пару, яка навіть і 7 хвилин не спілкується. Таких знайомих знаєте. Я ще раз говорю, тривалість розмови – це не є статична річ, це динамічна річ. І за тим треба слідувати. Вона падає не просто так. На це є причини. І причини, я вам зараз говорю в тій темі, отут є причини в тому, що я вам говорю. Тобто тепер тут є декілька людей неудружених. От зараз, а ну покажіться ще раз, де ви є. Неудружені, хто там є? О, є, молодце. Ви знаєте, що ви в кращому становищі, порівняно зі всіма іншими тут присутніми? Знаєте чому? Тому що будь-яку проблему набагато легше і ефективніше попереджувати, чим пізніше її вирішувати. І якщо тут сидять пари, які думають, опа, дійсно, слухай, в нас розмова вже так мало відбувається, хотілося б, щоб було більше. От тепер такій парі докласти зусиль для того, щоб підняти час тривалості розмови, треба на порядок більше застосувати, чим вам. Бути, знаєш, озброєний, значить захищений. Мені набагато легше тепер буде зорієнтуватись, що це є в перспективі, коли я створюю сім'ю, це є потенційна проблема. І коли я буду бачити, що моя розмова починає в часі падати, тоді вже у вас буде загорятись такий червоний сигнал в свідомості. Стоп, стоп, стоп. Щось не так. А що не так, я вам говорю зараз, де може бути не так. Тобто ви почнете попереджувати проблему, тому що так простіше, так ефективніше. Можна будь-яку розмову підняти до того рівня бажаного, але треба просто зусиль більше докладати, чим її не допустити. Тому, знаєте, деколи так брати, знаєте, на повному серйозі, нереально так довірливо, знаєте, на повну. Да про що з нею говорити вже за 20 років? Вже нема про що говорити. Вже все проговорили, вже нема про що. Знаєш. І вони такі щирі, знаєш, в своєму нерозумінні, дійсно, про що з нею говорити. Ой, печалька. Знаєш, якщо б вони займались, наприклад, спільними справами, якимись благодійними, добром, творення добра, я своєю дружиною працюю роками, тобто вона мені допомагає. Ми робимо, творимо це добро. Кожен день ми спілкуємося, ми радимося. Слухайте, в нас розмов невичерпно, просто невичерпно тих розмов, тому що є спільні інтереси, є спільне бачення, є спільне зацікавлення. Ми реалізуємо другу заповідь любові, любові до ближнього. Це не є пустий звук, ми постійно це реалізуємо в своєму житті, в своєму служінні. Знаєте, скільки є про що говорити? О-ля-ля. Ну так, є ж про що говорити. Завжди є про що говорити. Наступне – це є спокійна розмова. Що таке спокійна? Спокій впливає на якість. Зараз ми сидимо в домі молитви і маємо максимальний спокій. І, відповідно, маємо максимальну якість від того нашої розмови, що ми сьогодні ведемо. Зараз нас брат наверху включить музику, і наша якість впаде на порядок, тому що, знову ж таки, фон, який може звучати, зовсім змінить якість. Тому якість, спокійна розмова, в подружжі є важлива, і треба дійсно собі забезпечувати, вміти забезпечувати собі цей спокій. Спокій – це є такий елемент якісної розмови. Якісна розмова – це яка? Це тоді, коли я дарую там 30 хвилин свого життя, я дарую тобі. А моя дружина 30 хвилин свого життя дарує мені. Зараз я більше 3 годин свого життя дарую вам. У мене зараз є якісна розмова з вами. Я дарую вам більше 3 годин свого життя. Це для вас. А ви, відповідно, подарували більше 3 годин свого життя. Це для мене. А по любому, а по великому рахунку, це для вас також. І, відповідно, з такої, бачите, з такої спокійної розмови є максимальний ефект. Тобто ми зараз відведений для нас час декілька годин використовуємо по максимуму. Це є дві великі різниці, що ви ж сидите на канапі і спільно дивитесь «Голос країни». Це не якісний час, ні. Коли ви нічого не дивитесь, коли ви даруєте свій час один одному, це називається якісний час, це спокійна розмова, вона завжди є ефективна. Значить, така розмова, діалог подружній є спрямований на підтримання родинного вогнища. Там так, знаєте, романтично звучить, практично, інакшими словами. Взагалі, яка мета наших розмов? Взагалі, для чого ми спілкуємося? Ціль, мета, вона є двояка. І полягає в тому, що ми спілкуємося між собою, як чоловік і жінка, для поглиблення взаємопорозуміння між нами і для поглиблення любові між нами. Оце є ціль, для чого ми спілкуємося. Інших цілей нема. Я не живу з тобою, не спілкуюся, щоб тебе принижувати. Ні, це не ціль. Я не спілкуюся, щоб тебе, там, відповідно, над тобою домінувати. Це не ціль. Ні, це не ціль. Ціль – поглиблення любові, поглиблення взаємопорозуміння. Це є ціль ведення розмови, подружнього діалогу. Говоримо про те, що подружній діалог – це є можливість усунення всього того, що несе загрозу нашій подружній єдності. Тепер, чи розуміємо ми, де є найбільша концентрація загроз нашій єдності подружній? В якій площині, на якому, в якому місці, на якому рівні? На побутовому, на банальному, домашньому, побутовому рівні. Там є найбільша концентрація потенційних загроз нашій єдності, як чоловіка і дружини. Тут, повірте мені, брати, ви розумієте, що тут нема різниці. Я віруючий, в мене того, да є всіх. Тут не йдеться віруючий, невіруючий. Є у всіх. Наприклад, якось чую на кухні шум, емоційні голоси дружини і дитини. Я, очевидно, йду на кухню дивитися, що відбувається. Заходжу, бачу картину. Перед дитиною стоїть велика тарілка їжі. Дитина їсти не хоче, мама вирішила, що зобов'язана з'їсти. Мама нервова, дитина нервова, я це побачив, я вже також нервовий. У мене як реакція виникає зразу декілька почуттів і всі неприємні. Почуття злості, обурення і гніву. Так, зі старту. Я приймаю рішення, аналізую швидко, приймаю рішення і, відповідно, далі розвиваються події. Я думаю, що ви вже всі встигли поставити себе на моє місце і вже собі уявили, яке ви рішення приймете ви. Те, що я говорив, в залежності від прийнятого вами рішення будуть розвиватися події, виникати або не виникати конфліктна ситуація. Спочатку почуття, розум, дія. Тобто ви вже собі уявили. Я вам скажу, яке я рішення прийняв. Я точно переконаний, що я дуже правильне рішення прийняв. Я розвернувся і пішов. Да. От. Чи хотілося мені так зробити? Ні, не хотілося. Мені дуже хотілося свої 2 копійки вставити в процес. Але я зрозумів дуже швидко, що якщо я зараз ці 2 копійки вставлю, я зараз ситуацію не вирішу, а підсилю. Тому що я зараз прийму позицію або дитини, або дружини. Навіть не важливо чию. Я підсилю зараз ситуацію. А я не хочу її зараз підсилювати. Тому що це є потенційна загроза, відповідно, нашій команді. Я актом волі. Тобто, якщо ви будете вестися на свої почуття, ви будете мати конфлікт за конфліктом. Розум я для того, щоб відфільтровувати і приймати правильні рішення. Я актом волі сказав, так, тихо, розвернулись, пішли. Пройшла година часу, дома спокій, тишина, благодать, мир, все нормально. Ну, а тепер прийшла можливість в розмові вернутися до того, що несло загрозу нашій подружній єдності. І говорячи з дружиною, знову ж про якусь нейтральну там тему, я вертаюсь до цієї ситуації. Але вертаюся як? Тобто, як би ви вернулися? Якщо ви, наприклад, подумали, наприклад, що я нормально, спокійно тобі скажу зараз, не знаєш, жінка, ти не права сьогодні була, тоді що? Тоді я порушую, знову ж таки, правила це введене. Важливіше розуміти, а не оцінювати. Я роблю оцінку того і не роблю ніяких спроб зрозуміти, чому. Розумієте? В даному випадку я роблю інакше. Знову ж таки, форма. Через ділення своїми почуттями. Почуття в мене були неприємні. І я кажу своїй дружині, ти знаєш, сьогодні там в день була ситуація, що в мене так було, там я там розізлився, мені там неприємно було. О, дружина зацікавлена і хоче знати, який це нахаба чоловікові настрій зіпсув. Вона готова слухати. От коли вона готова слухати, прийшов час все своє IQ, розум включати. І тоді я кажу їй, кажу, ти знаєш, дорога, коли я сьогодні на кухню заглянув, побачив там тебе в такому суворому вигляді над дитиною, опа, вона згадала, вона вже знає, про що йде мова. Все, вона знає. Тепер яка її реакція? Вона посміхнулася. І каже, Адріан, ти розумієш, важливіше слухати, ніж говорити. Адріан, тепер помовчи, вона й говорить. І вона говорить все, що вважає за потрібне. Вона сказала, я це все уважно послухав. Яка розмова? Розмова є спільна. Марусь, давай подумаємо з тобою, як ми будемо в подальшому годувати наших дітей. І ми нормально поговорили, і ми приймаємо рішення. Ми прийняли рішення. Яке рішення? Правильне рішення. Знаєте, чому правильне? Тому що воно наше, воно нас влаштовує. Тому воно є правильне. Я навіть не буду говорити, яке. Воно є правильне, тому що воно нас влаштовує. Тому рішення правильне. Що ми зробили? Ми закрили одне з побутових питань. Таких питань закривати треба кожному з вас тисячі впродовж життя. Якщо ми розуміємо принцип і алгоритм закриття тих питань, всім є комфортно, всі є задоволені, всім є нормально. Ніхто ні на кого не ображається, все абсолютно. От тому я ту тему назвав, це мистецтво спілкування, це мистецтво. Тому також треба вчитися. Як я сказав тут в кінці, що це є час перебування перед обличчям Бога і з Його благодаттю. Те, що Бог є постійний і присутній в нашому житті, я думаю, ні в кого не викликає сумнівів. В тому числі Він є присутній в час розмови між чоловіком і дружиною. Що це означає? Я не знаю, як для кого. Ну, для мене це говорить багато про що. Це, в принципі, не дозволяє мені хамити в Божій присутності. Мене це дуже стимулює, дуже будує. Усвідомлення Його присутності постійно всюди. Тобто є люди, які тут чуть не ангели в церкві, поки звідси не вийшли. А дома це взагалі кошмар ходячий. І в церкві це не є рідкі випадки, це є. І це треба також з тим працювати. Це не можна ті речі ігнорувати, тому що грішиш, друже, грішиш. І це треба чесно визнавати і тут себе міняти. Тому перед обличчям Бога з Його благодаттю це є дуже такий, ну для мене це дуже серйозний стимул. Вести себе достойно, вести себе гідно, в тому числі в розмові з своєю дружиною. Тому десь, от я вже чуть більше години з вами говорю. Ну я вам дуже багато що дав. Для того, щоб це зараз реалізувати, це треба немало часу проаналізувати, продумати, імплементувати, добитись результату, отримати задоволення, дякувати Богу, що так все от відповідно якісно, краще набагато складається. Ну, як воно у вас вийде, я не знаю. Тобто, але мусить вийти, якщо ви вже є тут, якщо ви вже проявили свою відповідальність. Не вийти тих, кого тут нема, знаєш, вони все знають. Вони завтра з розумним виглядом прийдуть на служіння і кажуть, що ви там час втратили. Тобто ми ж тут мудрі, знаєш. Ну от вони лишимо їх. Ми говоримо зараз про нас, які є тут. І тепер я вам щось роздам. Да. Домашнє завдання. З двох сторінок. На одній сторінці тут є перелік почуттів, щоб ви там не переписували. Тут маєте як подарунок. Тут є також основні засади діалогу переписані. Це так, в допомогу. Ну, тут є ваша основна сторінка. Тут написано 31 питання, сформульовано, яке стосується вашого подружнього життя. Це не означає, що немає 32-го питання. Є, напевно, і 32-й, і 33-й. Вам на часі наболіло, дописуйте, проблем нема. Але я дуже зараз вас буду просити наполегливо почати виконувати конкретну роботу. Так як ми сказали, що стосунки – це є праця. Ну, то почніть працювати. Зараз, читаючи кожне питання, ви зможете помітити це кожне питання відповідною галочкою в трьох запропонованих стовпцях. Вони пусті. Значить, ви читайте питання. Якщо це питання є актуальне для вас, в вашому житті, в вашому подружньому житті, як чоловіка і жінки, ви писите, галочку ставите «згідний». Якщо ви з цим не згідні, що тут написано, галочку ставите «незгідний». Якщо це питання, згідно якоїсь причини, вас не стосується, пишете «мене це не стосується». Робите це окремо. Ні в якому разі не разом. Окремо. Тому що тут будуть питання, де чоловік напише «згідний», а дружина напише «ні, не згідна». Це є предмет для розмови. Чому? В чому? Де є дискомфорт? Є питання, тобто, ну, наприклад, тут буде, наприклад, питання «мене не влаштовує твоє відношення до моїх батьків», наприклад. Згідний? Да, згідний. Ні, не згідний, тобто, окей, не згідний, значить мене влаштовує. А може бути так, мої батьки померли, ну, мене це не стосується тоді. Тоді це якраз відповідь, у нас це не, мене це не стосується, тому що, ну, немає ніякого відношення, батьків немає, померли. Розумієте? Тобто, зараз, зараз я вам це роздаю. Ну, і це, очевидно, робота для людей одружених. Я вас дуже заохочую зробити цю роботу зараз, поставити 31 галочку там чи там. Обговорювати ви це будете дуже довго. Тобто, я ж кажу, я вам дам роботу на пару місяців вперед. Але, відповідно, якість ваших стосунків буде розвиватися і рости в залежності від предметного підходу до питань. До питань, тому що ті питання я вам роздаю абсолютно свідомо після того, як я вам сказав, підняв ту тему мистецтво спілкування. Тому що я вам дав інструмент, яким чином обговорювати і рішати питання. Можете зразу застосовувати те, що ви почули. Ну, тепер я би хотів, щоб ви хвилин 10 над тим попрацювали, а пізніше ми будемо відповідати на питання, заперечення по темі стосунків, по темі виховання. Знайдіть час і попрацюйте над цими запитаннями. Ще раз кажу, робіть це окремо, не треба радитися тут. З чоловіком не треба тут вам радитися. Ставте це автономно і окремо. Якщо будуть якісь запитання по суті тих питань, кажіть мені, підкажу. Там є, наприклад, таке питання, що чим щось звучить воно ніби, що мій чоловік там, що хтось з нас там здатний до самонавіювання. Питаються, що таке самонавіювання. Тобто це означає, що я приходжу додому, а чи моя дружина, чи мій чоловік щось собі придумає і ставить мені претензії на основі того, чого нема взагалі. Тобто, знаєте, сам собі придумав і починає проблему створювати на рівному місці. Якщо така проблема є, да, пишемо, да, є проблема згідна, або не згідна, да, не, ну, нормально. Розумієте, да? Тобто, ще раз, ваша відповідь – це реакція на питання. Якщо з тим питанням згідні, пишете в колонці «з», да, згідний. Не згідні, значить не згідні. Не стосується, значить не стосується. Там НП, не підходить. Добре? Ну, попробуйте, попрацюйте.